їхній Богові. В плані якомусь, він не має потреби в нас. Але ми є створені за виявленням Його волі. Створіння людину. Бог вирішив, виявив свою волю і створив нас. Буття 2 розділ 7, 8 вірші. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі його, її, і стала людина живою душею. І насадив Господь Бог рай у Едемі, на сході, і там осадив людину, що її він створив. Буття 2 розділ 15 вірш. І взяв Господь Бог людину, і в Едемському раї вмістив був її, щоб порала його та його доглядала. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи, із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевно помреш. І сказав Господь Бог, недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створю йому поміч, подібну до нього. Коли Господь творить людину, ми бачимо, що Він вкладає в творіння певні цілі. І при творінні, творячи людину, Господь стверджує її цілі. Бачимо, що Господь стверджує цілі створення чоловіка, і Господь стверджує цілі створення жінки. Якщо Господь і разом Він називає їх людина за образом і за подобою Божою. Так як ми не розуміємо цілі, з якою Господь створив людину, створив шлюб і сім'ю, приводить до того, що відразу ж після одруження або певний час після одруження починаються серйозні проблеми у відносинах. І незнання цієї цілі, нерозуміння цієї цілі або несприйняття цієї цілі у сім'ї приводить раніше або пізніше до серйозної кризи у домі, в відносинах. Ми вже говорили трошки на попередніх семінарах. Так як Господь створив чоловіка і жінку для різних цілей, Він і створив їхню особистість відповідно цих цілей. Мабуть, на жіночому семінарі ми казали, що Господь створив кавоварку і чайник, створив з різними цілями, дав їм різну форму для того, щоб вони виконували ціль, до якої призначені. Так само, як чоловік, не значить, що кавоварка важливіша за чайник, а чайник важливіший за кавоварку. Ми говорили про те, що Господь створив чоловіка і створив жінку з певними цілями, і відповідно цих цілей був створений дизайн, був зроблений дизайн як чоловіка, так і жінки. Тобто ціль попереджує завжди форму. Ціль завжди йде перед формою. Перед тим, як вибирається форма, так, завжди перше це ціль. Тому, коли Господь створював чоловіка і жінку, Він їх створював з ціллю панування, і дизайн був зроблений відповідно цієї цілі. Якщо чоловікові була дана духовна влада, і жінці була дана влада бути помічницею, тому що це є дуже серйозна влада бути помічницею. Помічниця може або збудувати, або зруйнувати. Правда? Так? Все залежить, що помічниця каже чоловікові, вона може або зруйнувати голову, задурити голову, заморочити, або може бути справді помічницею відповідно за дизайном Божим. Тому Господь створив як чоловіка, так і жінку відповідно цілі. Запам'ятайте, ціль завжди випереджує дизайн або метод або спосіб. Є питання до цього моменту? Немає. Добре. Отже, ми повинні тому в зв'язку з ціллю, по-перше, що ми повинні зрозуміти? Це ціль. Якщо ми будемо розуміти ціль, тоді ми зрозуміємо наші відмінності, як чоловіка, так і жінки. І як ми зрозуміємо наші відмінності, тоді ми будемо знати, що наші відмінності – це не недоліки, Це дизайн Божий для відповідальності, яку Він призначив кожному із нас. Ціль Божа полягає в тому, щоб кожен, і чоловік, і жінка, виконуючи функції, для яких нас створено, могли насолоджуватися благословінням, мати домівку і сім'ю. Сім'я – це не ідея людська, а це дизайн Божий. Тому сім'я взагалі, шлюб, шлюбні відносини – це є представником Божої суті на землі. Сім'ю Господь створив, щоб вони, маючи домівку і маючи сім'ю, проголошували чесноти або достоїнства Господні для людей, які навколо. Так? Коли люди, які навколо нас, дивилися на сім'ю, їхнє серце починало шукати автора цієї чудової ідеї, яка називається шлюб. Тому сьогодні, на жаль, ми живемо в такий час, коли сім'ї, коли взагалі все значення сім'ї є перевернутим, перекрученим, є повністю обкраденим дияволом. І ми навіть маємо багато жартів, не було проблем, поки не одружився, або каже, як єврейські притчі каже, я буду Авраам, я буду ділити з тобою всі проблеми і всі труднощі, як ми одружимося. Так, в мене нема проблеми труднощів, я ж кажу, як ми одружимося. Та, ми взагалі обкрадена ідея шлюбу і ідея сім'ї. Тому для нас з вами, як народу Божого, як тих, хто визнав, що Господь є Бог, є тут такі? Так? Є нашою відповідальністю повернутися до дизайну Божого, до плану Божого в сім'ї, тому що без цього неможливо виконати цілі. Звичайно, гріх зруйнував і перекрутив цю ціль, яку Господь мав для нас, як для сім'ї. Римлянам 3 розділ, 23 вірш каже, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Гріх привів до того, що сім'я позбавилася Божої слави. Є наслідком гріха, коли Господь створив Адама і дав йому помічницю, слава Господня покривала сім'ю. Але коли вони вибрали гріх, вони побачили, що вони голі, тому що слава Божа відділилася від них. І з тих пір, слава Божа, всі позбавлені слави Божої, до тих пір, поки не примиряться з Богом через Ісуса Христа. Так як ми позбавлені слави Божої, ми залишилися в темряві і не здатні стали розрізняти чисте від нечистого і святе від гріховного. Гріх привів нас до осуду і до пекла. Пекло стало нашою долею. І вся суть наша стала перевернута і зруйнована гріхом, як наше тіло, так наш дух, так наша душа. Де ж вихід знайти в цьому всьому нам, як сім'ям? Євангеліє від Луки, 19 розділ, 10 вірш, Господь Ісус каже, «Син по-людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло». І сьогодні ми живемо в час, брати і сестри, що ми, які називаємося Божим іменем, повинні дозволити Господу спасти нас як сім'ї і знайти нас і спасти. Тому що багато із нас ми сидимо роками, слухаючи Євангеліє, але ми не дозволяємо Господу стати Богом нашої сім'ї. Наше серце продовжує бути твердим, несмиренним. Ми відмовляємося визнавати ціль, з якою Господь нас створив. Чоловік відмовляється взяти духовну відповідальність за свою сім'ю на себе. Жінка відмовляється взяти роль помічниці на себе. Іде така війна між владою, де кожен перетягує одіяло на свою сторону. І сім'ї перетворюються замість того, щоб бути одягненими в славу Божу. Ми з вами знову ж таки бідні і нагі, нема нам чого запропонувати. Саме для цього прийшов Господь. Тепер ми ті, що у Христі, маємо можливість відзнайти і відновити наші функції і цілі, які Господь поклав як на сім'ю в цілому, так і на кожного із нас, зокрема. Тепер, маючи знання волі Господньої і сили для її виконання, ми можемо виконати ті цілі, для яких Господь нас створив. І ми можемо по благодаті Господній насолоджуватися повнотою Божою, яку Він приготував для нас і для сім'ї. Може, є питання до цього моменту? Я вибачаюся, можна за вас закрити шторку, бо не можна дивитись. Ти вражений, ніби освітитись. Може, я свічуся? Може, то не шторка? А ти мені так крила обрізала. Добре, кожен із нас, напевне, в цей час нашого життя переживаємо якісь певні обставини в сім'ї. Хтось може сказати, що я вже взагалі встомився боротися і здався, я вже втратив всяку надію, вже як є, так хай і буде, аби дотягнути. Можливо, моя сім'я вже зруйнована, ти скажеш. А можливо, ти скажеш, я холостяк і взагалі не думаю одружуватися, якщо тут є такі. А можливо, скажеш, ну, я живу наслідки своїх помилок і нічого вже з тим не вдієш, буду тягнути свій хрест як ото до кінця. Але, брати і сестри, якщо ми справді з вами віруючі, то ми повинні пам'ятати, що наші гріхи прощені. Ми з вами багато зробили помилок в минулому, правда? Чи ні? Да. Але ми в них покаялися щиро? Так. Звичайно, наслідки наших гріхів часто залишаються з нами в теперішньому. Нам часто треба взяти відповідальність за наші вчинки минулого і нести їх відповідно зі Словом Божим. Але якщо ми ходимо в святості перед Господом, Він в силі використати ці наслідки для своєї слави і для збудування тіла Господнього. Отже, повертаючись, Буття 1.26, вірш, який ми дивилися спочатку, і сказав Бог: «Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує на землі». Створити людину за образом нашим, сказав Господь. Господь, чому нашим? Тому що є Господь Бог Син, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. І створити за образом нашим – це створити точну копію, або і походження проходить від слова «тінь». Це якби створити мою тінь на землі. Так? Коли Господь створює людину, Він створює людину як свою тінь, як свою копію, щоб представляла Господа всьому творінню. Це значить створити за образом і за подобою, зробити копію. Це не значить, що ми створені рівними Господу, що ми боги. Це значить, що так як наш Бог є Бог розумний, Бог емоційний, Бог вольовий, то як чоловік, так і жінка при творінні також наділені розумом, емоціями і волею. Слава Богу. Всі ми розумні, кожен в якійсь мірі. Хтось більше розумний, хто менше. Хто зруйнував часом свій розум певними вчинками, рішеннями, ми часто шкодимо своєму розуму. Але всі ми маємо емоції і всі ми маємо здатність приймати рішення і втілювати їх в життя. Правда? Так? Які рішення ми приймаємо, це вже інше питання. На основі чого ми базуємося, це вже інше питання. Ми з вами повинні базувати наше рішення на Слові. На Слові Божому. Проблема в тому, що наш розум, емоції і воля дуже вражені гріхом. Тому ми користуємося розумом дуже часто на шкоду. Емоціями на шкоду і волею на шкоду. Дуже часто жінка може маніпулювати в шлюбі емоційно, може заплакати там, де може і могла би не плакати. Одна з найбільших перекручень у шлюбі – це коли жінка маніпулює сексуальними відносинами, коли торгує сексом, якщо ти мені, то я тобі, а якщо ти ні, то я ні. Це називається торгівля тілом в шлюбі. Так? І все це є наслідком перекручення, тому що Господь сказав, що як чоловік не власний над своїм тілом, так і дружина не власна, не належить сама собі. Тому гріх перекрутив план Господній для нашого життя. Наша воля, наш розум, наші емоції. Дуже часто жінка, так як фізично, бачите, ми теж вже говорили, що потребою чоловіка є відчувати себе важливим, а потребою жінки є відчувати себе захищеною. Коли жінка відчуває себе незахищеною, вона маніпулює єдиним практично, що є ніби у її владі. Це своїм тілом. А чоловік часто маніпулює або фінансами, або фізичною силою. Живемо, ми знаємо, мабуть, не одну сім'ю, де чоловік застосовує фізичну силу, можливо, сподіваюся, в минулому, так? Можливо, і в вас було таке в сімейних відносинах. Гріх проник у всі сфери нашого життя. Тому сьогодні наша з вами ціль – розрізнити цю ціль, з якою Бог нас створив, і направити наші серця до повернення до цієї цілі. Амінь? Амінь. Можливо, якісь запитання? Як не будете нічого питати, то я візьму і піду. Підемо до Тобою. Може, у вас по ходу щось виникає, якесь запитання, записуйте, щоб ми зможемо потім розглянути. Римлянам перший розділ з 21-го вірша прочитаємо. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками. Бачите, йде перевернення розуму. Бог нам дав свій розум, щоб ми могли думати, мислити, але тут наслідок того, що не признали Бога як Бога і не дякували, коли людина не визнає Бога як Бога і не дякує, тоді її думки нікчемніють. Розум паморочиться, знаєте, такий є вислов. Запоморочилось нерозумне їхнє серце. Каже, не називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога замінили на подобу образа тлінної людини, вибачте, і птахів, і чотироногих, і гадів. Тому той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Саме це місце писання говорить про те, що ми далі читаємо, що чоловіки стали заміняти свою потребу в жінках потребою сексуальною в чоловіках, жінки з жінками і так далі. Саме слово, де каже Господь, видав їх, пожадливостях з грецької означає залишив. Так? Залишив. Це значить, що Бог нас залишає в нашому виборі. Господь пропонує, вибери чисте, а це не чисте. Вибери чисте, каже Господь. Ось є життя і є смерть, вибери життя. Ось є гріх і є святість, вибери святість. Ось є день і є ніч, вибери день. Так? Але коли ми вибираємо нечисте, не святе, не добре ніч, тоді Господь залишає нас у нашому виборі. І через що він каже? Хай нечистий ще оскверняється. Бог залишає нас у своє, у виборі нечистоти. І далі каже, вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш, як Творцеві, що благословений навіки. Амінь. Через це Бог їх, знову ж таки, видав на пожадливість ганебну. Знову ж таки, Бог залишив, якщо ти вибрав пожадливість ганебну. Якщо ти вибрав гріх, Бог тебе залишає в твоєму гріху, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Дивіться, як приходить. Перше, нам приходить, перше перед нами є вибір – поклонятися Богу. Коли ми знаємо, що Бог чекає нашого поклоніння і не робимо цього, тоді наші думки нікчемніють, опустошаються, російське слово. Так, і це в сім'ї, коли Господь нам дає, ось як сім'я прославить Господа. Як? Чоловікові голова – Христос, дружині голова – чоловік. Таким чином прославляється Бог в нашій сім'ї, якщо ми тримаємося дизайну Божого. Якщо ж ми міняємо цей дизайн і кажемо, а ні, не буде мені ніхто головою, ні чоловік, жінка скаже, а чоловік скаже, ні Христос. Що відбувається внаслідок цього? Це каже, пізнавши Бога, не прославляли Його, ми стаємо в бунт проти волі Господньої, і внаслідок цього наші думки нікчемніють. Наші думки перекручуються, опустошаються, наше серце паморочиться, це наші бажання стають перевернутим, перевертаються думки, перевертаються наші бажання, і тоді ми взагалі починаємо поклонятися і слідувати тому, що не є Богом і що не є Господом. І каже, тоді ми впадаємо в пожадливості ганебні, позорні є, повні сорому. Тому чоловік прагне подавити свою дружину, дружина прагне вилізти на шию, і тоді відбувається позор. Так? Слава Божа не може перебувати в такому домі. Тому сьогодні нам треба повернутися знову ж таки до плану Господнього, до дизайну Господнього, але для цього нам треба народитися згори. Сказав Господь, ніхто, хто не народиться згори, або не народиться від Слова Божого і від Духа Святого, не може війти в Царство Боже. Царство Боже де починається? Та, внутрі нас. Так, всередині нас, так. Тобто, якщо ми сьогодні не народжуємося від Слова, що значить народитися від Слова? Це вже ми в наших рішеннях, думках і вчинках на чому базуємося? На слові. Якщо ми раніше бажали красти, сьогодні ми бажаємо не красти. Навіть може наша гріховна плоть і ще там щось трохи крадуна осталося. Та? Но ми вже знаємо, що каже Слово Господнє, правда? І ми підкоряємо себе порядку Божому. Якщо чоловік знає, що треба любити дружину як самого себе, каже Слово Господнє, тоді він не буде в першу чергу вже тільки думати про себе, але й буде думати, як моє рішення буде впливати на мою дружину. Так само і дружина, якщо я піду на базар і потрачу всю зарплату за один раз, вона вже буде думати, а як це вплине на мій дім, а як це вплине на моїх дітей, як це вплине на мого чоловіка і так далі. Тому Бог дає нам право вибору і дає нам свою волю виявляє. Через що ми молимося, хай твоя воля буде як на небі, так і на землі. Що це значить? Це не значить, що глобально все. Це значить, і хто на землі? Я. Хай твоя, як Христос молився в Гефсиманському саду, як він казав? Нехай не моя воля, а твоя буде. Ми часто молимося, не молимося, але так хочемо, Господи, хай моя воля стане твоєю. І так і чинимо, і наполягаємо. Але коли ми народжуємося згори, Наше нове серце прагне повернутися до оригіналу, до плану Господнього. Приповістки, другий розділ, перший вірш. Приповістки, притчі. Які? Другий розділ з першого вірша будемо читати. Відкрийте, будь ласка, будемо читати декілька віршів. Було б добре, щоб воно у вас було перед очима. Написано так. Іде звертання, дивіться, сину мій. Другий розділ з першого вірша. Сину мій. Іде звертання, так? До кого це звертання? До сина. До кого? До кого? До мене. Добре. Отже, йде таке звертання, дивіться. Іде, починається з умови. Якщо, так, починається з умови. Якщо приймеш слова мої ти, а накази мої при собі заховаєш, накази – це заповіді, щоб слухало мудрості вухо твоє, своє серце прихилиш до розуму. Дивіться, якщо ми читали в Римлянам 1:21, запоморочилось нерозумне їхнє серце. Тут що каже, треба зробити? Як зціляється нерозумне серце? Що робиш? Прихиляєш його до розуму. Якщо це цей розум? Що, про який розум говориш? Здоровий розум. Що це за розум? Слово Господнє, це є розум. Це, дивіться, все це йде синоніми. Слова мої, накази мої, мудрість моя, розум мій. Далі третій вірш каже, якщо до розсудку ти кликати будеш, знову ж таки, слово Господнє, до розуму кликатимеш своїм голосом. І далі подивиться, як каже, як будеш шукати його, немов срібла, і будеш його пошукувати, як тих захованих скарбів. Ми з вами, от, хто із вас тяжко працює? Хто тяжко працює? Підніміть руку. Фізично, розумово працює тяжко, заробляє гроші. Хто? Ага. Добре. Скажіть, де працюють ті, що не тяжко, що може там яке місце? Всі ми, дивіться, якщо сказати, гроші даються тяжко, так чи ні? Так? Для того, щоб утримувати сім'ю, приходиться тяжко працювати, приходиться вставати в той час, коли тобі хотілося поспати, крім того, треба доглянути дітей, крім того, треба прибрати в хаті, крім того, може, ще й на городі треба, крім того, я часом, як думаю, я не знаю, як моя мама справлялася, 5 дітей, чоловік хворий був епілепсією, діти хворі, корови і свині, і 20 соток картоплі, і робота на 1.5 ставки, і організатор, і ввечері на кружках. Все ж ми працюємо, і нам дається тяжко. Так? І ми впорні в тому, бо ми знаємо, що якщо ми не принесемо додому гривню, то ми не купимо хліба. Так чи ні? Да. Так? Так. Так. А тепер дивіться, якщо ми з тою ж самою наполегливістю, Слово Господнє дає умову, якщо будеш шукати цього Слова Господнього так, як ти шукаєш грошей, якщо ти будеш його вкладувати в надбання Слова Господнього, як тих захованих скарбів, ми стільки часу, у нас більшість, до речі, часу йде на зароблення грошей, так чи ні? І ми думаємо, ми вправні, як тудою ще крутнути, як ту зділку провернути. І ми такі, в нас і плани будуються. А Слово Господнє каже, якщо ти з такою ж, хоча б з такою ж наполегливістю, і впертістю, і творчістю, і віддачею будеш шукати Слова Господнього, тоді що відбудеться? Дивіться, 5-й вірш. Тоді, тільки тоді ти зрозумієш страх Господній. І тільки тоді ти знайдеш Богопізнання, бо Господь дає мудрість з його уст, знання і розум. Бо Господь. Хочеш знати, як бути доброю дружиною? Шукай слова Господнього так, як ти любиш купляти духи і косметику, і прикраси, і туфлі, і перевіряєш бірочки на одязі, і по магазинам ходиш, і так далі, і так далі. Хоча б з такою. Та, ми часто, я працювала в туристичному агентстві у нас там в Канкуні, і взагалі мексиканські жінки, вони дуже сильно люблять такі пишні прикраси, так? І от прийде день зарплати, і обов'язково хтось принесеш продавати. І все, одразу зарплата пішла, на другий день гроші позичають, за що там хліба купити чи за що прожити. Якби ми з такою самою спрагою шукали Слова Господнього, тоді, брати і сестри, ми знали б, що таке мати страх Господній. Але так як наша вся сила направлення на задоволення наших фізичних і амбіційних потреб, то в нас не вистачає сили ні часу шукати Слова Господнього. Ми настільки заповняємо наше серце тим, що не є їжею. Пам'ятаєте, позавчора ми читали Ісаї 55 розділ. Чого ви платите за те, що не є хлібом? І віддаєте робоче своє за те, що не насищає, не наповняє? Каже Господь, прийдіть до мене, ті, в кого нема ні срібла, в кого нема золота, в кого нема нічого, і я вам дам даремно і води живої, і їжі, яка наситить вашу душу. Тому що коли приходить криза серйозно в твоє життя, тоді ні побрякушки, ні машина, ні рибалка, ніщо, що нам приносить таке емоційне задоволення, не наситить нашого духу. Так чи ні? Не чую? Так. Тому, як каже, ми тільки тоді розуміємо страх Господній і тільки тоді пізнаємо Бога, коли наше пожадання до Слова Божого, хоча б на таке ж саме, як наше пожадання комфорту, достатку і зручності в цьому житті. Що таке страх Господній? Страх Господній – це усвідомлення, що Господь все знає, все бачить, все чує, все може і всюди є. І так як він такий, що все знає, все бачить, все чує, все може і всюди є, це визиває в нас не тільки повагу, але й трепіт перед його могутністю, перед його силою, перед його мудрістю і взагалі перед його особою. Ми ніколи не заховаємося від Божої присутності. 101-й псалом з першого вірша прочитаємо. Я виспівувати буду про милість та суд. Я буду співати до Тебе, о Господи. Давид приймає рішення. Дивіться, яке рішення приймає Давид. Куди він скеровує волю? Ми говорили про мудрість, говорили про розум. Зараз подивимося на волю. Куди Давид скеровує свою волю? Він каже, я виспівуватиму буду про милість та суд. Бог, ви знаєте, Бог як милостивий, так він є і сутею. Його милість і він милує того, кого милує, хто шукає милості. А того, хто не шукає милості Господньої, він судить, так? Так? Угу. Далі він каже, я буду співати до тебе, о Господи. Друге рішення, яке він приймає, другий вірш, придивлятимуся до дороги невинного. Дивіться, він каже, я буду вчитися від людини. От як людина може зберігати в себе святості? Він каже, я побачу людину, яка старається жити в святості, і я буду придивлятись до її дороги. Але не для того, щоб знайти, чи за що камешок кинути. але щоб навчитися від неї. Та, я буду, от як є людина, скажімо, є молитовники, є гарні сім'ї, є чоловік, який любить свою дружину, і ти, чоловік, от не виходить в тебе, ти щось і хочеш, і стараєшся, але не виходиш. Як? Що ти будеш робити? Я буду, каже, далеко придивлятися до дороги того, у кого це виходить. Так само дружина, а я буду придивлятися, я не буду ходити з дорогами з тими, хто так само грішить, як я. Я буду старатися тулитися до дороги того, хто ходить в страху Господнього. Амінь? Так важливо, колись Єлисей свого часу прийняв рішення і притулився до дороги Іллі. І Господь дав йому долю. Двойне помазання, ніж було на Іллі. Колись учні ходили з Христом, ми повинні бути дуже вибірливими, вибирати, з ким ми проводимо час, по чиїй дорозі ми ходимо. Давид каже, я буду ходити, я буду придивлятися. Знаєте, щоб придивитись, то треба бути поруч, правда? Mm-hmm. І далі він каже, коли прийдеш до мене, Очікування присутності Божої. Ти як дружина, ти як чоловік повинен, от каже, страх, це страх, Господні, Господи, коли ти прийдеш до мене, перебувати в очікуванні Божої присутності, Божої дії. А він каже, а я буду ходити в невинності серця свого. Незалежно, коли ти прийдеш, я буду берегти своє серце невинним. Я буду пильнувати своє серце. Дивіться, ми так часто можемо зібратися, і нам так, у нас є така одна сестра в церкві там, Господи, благослови її. І вона така цікава дуже людина, коли вона сидить на проповіді, вона спить. І може бути таке слово, і люди плачуть, і сокрушаються, а вона спить. І всі вже в церкві, ну вже привикли, спить людина. Може, ми кажемо, може за тебе помолитися, може тебе щось духовне, вона не хоче допомоги. Але коли десь хтось щось сказав, ти знаєш, там та сестра, все, сон пропав, вона вже сестра бодствує, щоб хоч нічого не пропустити, що може десь хтось щось там, якось і колись, і за щось, щоб бути в курсі подій. Що є нашим побажанням все, що наше серце бажає, брати і сестри. Бачите, ми прочитали там, ми зараз повернемося туди до приповісток другого розділу, але каже, якщо ти будеш бажати Слова Господнього, навіть може ти його поки й не будеш розуміти, але ти приймеш рішення, це те, що я буду шукати, це те, що я буду бажати. Давид каже, я буду ходити в невинності серця свого, де? Поможіть мені, де? Другий вірш. Посередині дому свого. Де? Посередині дому свого. Дивіться. Посеред дому свого. Каже, я буду ходити в невинності серця серед дому мого. Брати і сестри, як ти ходиш серед дому твого? Як ти ходиш там тоді, коли тебе не бачить пастор, коли тебе не бачить лідер, коли тебе не бачить другий брат чи сестра з церкви, як ти ходиш серед дому твого? Чим ти займаєшся? Як ти чиниш своєю дружиною або своїм чоловіком? Чому ти вчиш або не вчиш своїх дітей? Як ти відповідаєш? Як ти реагуєш? Що ти шукаєш? Що є центром дому твого? Чи є невинність серця? Він каже, я буду ходити в невинності серця. Це є рішення тримати серце в чистоті. Пам'ятаєте, дівчата, ми в понеділок говорили приповістки 4.23. Більше над усе бережи своє серце, тому що з нього виходить джерело життя. Не засмічуй своє серце тим, що не є їжею. Будь обережний тим, що ти дозволяєш пускати, що ти пускаєш туди. Серед дому мого. Тому що, брати і сестри, якщо ми в домі не ходимо в чистоті нашого серця, коли ми приходимо в зібрання, ми цю нечистоту приносимо з нами. Так чи ні? Так. Так. А потім ми дивуємося, а чого немає руху Господнього? А чого Дух Святий не діє? А чого мені не цікаво в церкві? А чого мені не хочеться чути Слово Божого? А чого мені не хочеться прославляти Бога? Чого мені не хочеться визнавати свої гріхи? Чому? Тому що серце в тебе заповнене іншим, але не Словом Господнім і не спрагою во дворі Господні. І дивіться, він знову, наступне рішення, яке він каже. Дуже важливий третій вірш, подивіться. Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемними. Як російська каже? Непотрібно. І тут ми з вами можемо говорити, брати і сестри, які фільми ми дивимося. Так, багато чоловіків дуже можуть мати проблеми в шлюбі через порнографію. Так, є багато, от мені доводилось працювати, ми так консультувати сім'ї, де чоловік не здатний мати сексуальні відносини з своєю дружиною, тому що він себе отравив порнографією. Тому що немає, він став залежний від порнографії, а статистика каже, що від наркотика легше визволитися, ніж від порнографії, ніж від гри на гроші, як це по-нашому називається, азартні ігри. Каже, не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної. Чим дружина, ти чим, що ти, на що ти дивишся? Дуже часто ти можеш подивитися, у сусідки там і одяг краще, і то, що в хаті краще. Не знаю що. Кожного в нас є якась своя боротьба. Але євреїв. 12 розділ, 1, 2 вірш, запишіть, ми вже його не раз дивилися за цих семінарів. Каже, що тримаючи свій зір на авторі і звершителі нашої віри, Ісусі Христі. Наступне каже, діла відступства я ненавиджу, не приляже до мене воно. Зрадництво. Брати і сестри, нема нічого позорнішого для нас, християн, як зраджувати один одного. Як чоловікові зраджувати дружину, дружині чоловіка, так і зраджувати зібрання своє в плані того, що щось тобі не подобається в твоєму зібранні, молися, йди до Господа, але не розповсюджуй його на весь світ. Тому що дім, він є священним, так чи ні? Так? Да. Дуже часто приходить, знаєте, іде людина, пастор, а пастор такий, а діакон такий, а в церкві взагалі так. Навіть якщо й так, навіть. Хто може змінити щось? Господь, до кого треба йти? До Господа. Треба мати любов до свого дому. Треба пильнувати свій дім у молитві, стояти на сторожі. І якщо треба спитати в пораду, є люди, які можуть дати пораду, люди, які мають зрілі в Христі, але не бігати по всьому світу і не позорити дім твій з тими, хто добавить тільки грязі. Амінь? Амінь. Щось ви затихли? Згубимо внимання. Зрадництво взагалі руйнує. Руйнує і відносини чоловіка, дружини. Руйнує відносини батьків і дітей, братів і сестер, руйнує відносини всередині церкви і поза церквою. І далі дивиться четвертий вірш, ще одне рішення він приймає. Каже, перекірливе серце відходить від мене, лихого не знаю. Перекірливе серце, от є в нас така риса, просто щоб щось сказати на перекір. Чоловік каже, чорне, а я скажу біле, просто щоб наперекір. Каже Господь, прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я покірливий. Який? Покірливий серцем. Неперехірливий. Неперехірливий серцем, а покірливий серцем. Каже, коли він йшов, як Ісаїї 53 розділ, можете вдома почитати, і каже, він йшов, як ягня. І каже, не виходило з вуст його ні жодного слова, ні осуду, ні прокляття, ні перекору. Тому що він знав, що він виконував волю Божу. Знаєте, якщо ми виконуємо волю Божу, брати і сестри, то нам не треба нікому нічого доказувати. Правда? Да. Тому що за нами стоїть хто? Господь. Якщо ж ми не виконуємо волю Господню, то ми тоді ми починаємо бити себе в груди, починаємо всі аргументи використовувати. Знаєте, як в тій сім'ї, що я вам розказувала на якомусь семінарі, що були чоловік і жінка, і вони дуже сильно сварилися. А сусідські чоловік і жінка взагалі не сварилися. І ось чоловік жінці каже, йди підслухай, що там у їх таке, чого вони не сваряться. Вона пішла і приходить, каже, ну що там, каже, так каже, ти розумієш, у них всі винуваті, а в нас всі праві. Там, каже, хтось щось зробив, да це я правий, а ти винуватий, я, а там каже, вибач мене, це я винуватий. Він каже, вибач мене, це я винувата. Покірливе серце, брати, в сім'ї. Наша велика проблема, що ми завжди стараємося доказати нашу правоту. І звідти приходять конфлікти, і знаєте, це як в комп'ютері програма зависла. Ні туди, ні сюди. Я правий, ні я правий. Я правий, ні я правий. В такі хвилини просто треба виключити кнопку «Reset», перезагрузити програму. Навіть перестати розбирати розборки, забутися. Забутися. Може ж надо її включити. Правильно, один. Правильно. Оце. І ви знаєте, хто включить? Знаєте, хто включить? Діти хтось. Діти перегрузить. Тут треба, щоб сказали я. Ага. Господь, Господь. Да. Так, Господь, да. Господь за нас не включить. Господь вже зробив нам все. Але перекірливе серце відходить від мене. Знаєте, треба, коли отак, такий момент, що зависла програма, Господи, забери від мене перекірливе серце. А ми не хочемо смиритися. Справа в тому, що ми не хочемо смирятися. Ми хочемо завжди бути правими. Ми хочемо доказати свою правоту. А наша правота тоді, знаєте, слово Господнє каже, наша праведність, як брудний одяг. Російська запачкана одежда. Це наша правота. Тільки покірливий дух, а не перекірливе серце, це те, що збудовує. Брати і сестри, страх Господній розвивається по мірі нашого пізнання слова Господнього. Заповіді Божі нас наставляють і вчать страху Божому. Коли ми читаємо і перебуваємо в заповідях Господніх, ми пізнаємо, що є Богові приємне, що неприємне, що є природою Бога і що не є природою Божою. І ми дивилися там у приповісках, другий розділ, п'ятий вірш було написано, тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш ти Богопізнання, бо Бог дає мудрість, його уст, знання і розум. Коли ми кажемо, якщо комусь із вас не вистачає мудрості, хай робить що? Просить у Бога. А як ми просимо у Бога? Дай. І сидимо і просимо, дай. Так? Та благословляє Бог таке прохання? Ні. Ні. А що ми повинні робити, як ми просимо? Як ми беремо? Вірою, не сумніваюся. Як? Пойти і купити лотерею. Як ми просимо мудрості? Ми беремо мудрість Господню, Слово Боже, і наповнюємося мудрістю. Мудрість не приходить для лінивих. Дивіться, що було, якщо приймеш слова мої, і накази мої при собі заховаєш, зробиш їх частиною тебе, щоб слухало мудрості вухо твоє, будь вибірковим, в чому ти слухаєш. Чи ти йдеш туди, де тебе труять, чи ти йдеш туди, де тебе збудовують. Вибирай, що ти слухаєш, до чого прихилиш ти серце своє. Каже, якщо будеш шукати, просити і шукати, то тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш ти Богопізнання, бо Бог знайти знати Бога, тоді Бог дає мудрість із Його уст, знання і розум. А що? Де є слово, яке виходить з Його уст? Де воно? Серце. Написано, в нас, написано і воно перед нами. Волею Божою є Богопізнання. Не раз вже на цих семінарах я підкреслювала, що Бог, що Христос не помер просто, щоб простити наші гріхи. Не просто, щоб спасти нас. Але Він помер для того, щоб нас повернути в присутність Господню. Повернути до Богопізнання. Ніколи не дзвонить і заснув. Ніколи не робив. Івана, 17 розділ, 3 вірш. Євангеліє від Івана, 17 розділ, 3 вірш. Каже, життя ж вічне – це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти Його. Що таке життя вічне? Що є життя вічне? Пізнання Бога. Богопізнання, так, це пізнання Бога. Повертаємось до приповісток, другий розділ. Шостий вірш каже, бо Господь дає мудрість, з Його уст знання і розум. Хто з вас бажає мати мудрість, знання і розум Господній? Давайте ще раз подивимося на умови. Каже, якщо приймеш слова мої ти. Як ми говорили позавчора, що які кроки ми робили? Почути, далі, повірити, підкоритися переродитися. І переродитися. Якщо приймеш слова мої ти, повірити, почути, повірити. Накази мої при собі заховаєш, підкоритися. Якщо слухатимеш мудрості, підкоритися. Якщо своє серце прихилиш до розуму, якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом. Якщо будеш шукати його, немов срібла, з п'ятого вірша дивимось, тоді зрозумієш Господній страх і знайдеш ти Богопізнання. Бо Господь дає мудрість, з Його уст знання і розум. Сьомий вірш. Він спасіння своє ховає для щирих. В оригіналі це він спасінням своїм забезпечує щирих. Мов щит той для тих, хто... Як ходить? Непорочність. Невинності ходить. Щоб справедливих стежок стерегти. І береже він дорогу своїх святих. Богобійних святих, відділених. Ті, хто відділені для Бога, він береже їх дорогу. Хочеш бути мудрим чоловіком? Хочеш бути мудрою дружиною? Хто дає мудрості? Бог. Як він дає свою мудрість? Через слово. І знаєте, ця мудрість знаходиться доступною для нас. Вона в наших руках завжди. Вона на наших поличках, на жаль, часто. Ми можемо мати часом вдома 10 біблій і обзивати дружину дурною, нерозумною. Ми можемо обзивати чоловіка. Ми можемо порівнювати один одного з сусідським чоловіком або з дружиною. А мудрість лежить на поличці. А ми кажемо, а чого в мене в серці немає миру? А чого мені так тяжко? А чого я не знаходжу собі місця? Чого, куди я приходжу, я приношу руйнування, а не збудування? Тому що не заховав при собі Слово Божого. Тому що не зробив Слово Господнє частиною себе. І дивіться далі. Тоді, 9 вірш. Тоді, знову ж таки, коли, як ми сказали, приймеш слова Господні. якщо ти будеш шукати Слово Господнє, 9 вірш каже, тоді ти збагнеш справедливість та право, і простоту, і всіляку дорогу добра. Тоді ти не будеш розсуджувати по своїй вузькості розуму, тому що всі ми вузькі розумом без Слова Божого, всі ми тільки шукаємо, що хочемо. Так? Так чи ні? Так, такими. Але коли ми робимо Слово Господнє нашою мудрістю і Дух Господній нашим Богом, то тоді ми починаємо розуміти, що насправді є справедливим. І тоді ми не будемо в домі весь час відстоювати, що я прав. Тому що справедливість є в смиренному серці. Та право, на що ми маємо право і що ми не маємо, це моє право. Я що не заслужив чи що? І ми починаємо відвоювати свої права. Той час, коли Господь Ісус залишив свої права на славу і одягнувся в людину і пішов на смерть і смерть на хресті. А ми так відстоюємо завжди своє право. І простоту, і всіляку дорогу добра. Коли серце Боже стає нашим серцем через Слово Господнє, тоді ми розуміємо всіляку дорогу добра. Тоді нам навіть не болить, коли десь на нас хтось наступив, чи притоптав, чи принизив, тому що ми заховані у Христі. Тому що ми на дорозі Христовій. І тоді ти, як чоловік Божий, зможеш чинити мудро. Ти будеш пам'ятати, у мене ж троє дітей, вони дивляться на мене. Вони спостерігають, як я приймаю рішення. Вони слухають, як я говорю до їхньої матері. Вони розрізняють, коли я кажу правду, а коли брешу. Вони бачать, наскільки я насправді люблю Бога, наскільки я щирий в церкві і наскільки я невинний в себе вдома. Амінь? Амінь. Бачать діти чи не бачать? Можна бачать. Дітей обдурити? Ні. Не можна дітей обдурити. У мене троє дітей, я повинен любити всіх однаково. Не виділяти когось, чи то дарами, чи за талантами, чи за красою. Дивіться, 10-й вірш каже. Бо мудрість увійде до серця твого. Бачите? Бо мудрість увійде. Ти створиш всі умови для того, щоб мудрість увійшла. І буде приємне знання для твоєї душі. Так, як ти полюбив Слово. Так, як ти заховав його в твоєму серці. Давид казав, я заховав твоє Слово в своєму серці, щоб не грішити проти тебе. То в хвилину прийняття рішення, в хвилину гніву, Дух Святий буде твоєю мудрістю, Слово заховане в тобі буде твоєю мудрістю і буде давати тобі поради всередини. Тому що вона вже буде, мудрість війде до твого серця. Єврейська приказка каже, навіщо тобі хвалитися? Красу бачать, мудрість чують, добро відчувають. Навіщо тобі хвалитися? Красу бачать, мудрість чують, добро відчувають. Мудрість. Чують, добро відчувають. З тебе 50 екстра доларів, Коля. Ти записуй. Гордон Хінклі сказав, якби чоловіки та дружини більше підкреслювали достоїнства один одного, аніж недоліки, то було б менше розбитих сердець, менше сліз, менше розлучень і набагато більше щастя і миру в домівках нашого народу. 11-й вірш. Розважність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме. Розважність. Тоді перед тим, як щось сказати твоїй дружині, ти розважиш, А яку це дію на неї дасть? Якщо ти скажеш, ти взагалі нікуди не годишся, ти вже така товста, і ти вже така дурна, і така нерозумна, і ти будеш думати, яку це дію на мою дружину дасть. А ти, дружина, перед тим, як сказати щось своєму чоловіку, ти будеш думати, а як, що я цими словами зроблю, розважність, буде стояти насторожі і буде кричати, почекай перш ніж це сказати. Чи це є приємне? Чи це є добре? Чи це є на збудування? Каже Слово Господнє, що хай кожне слово, яке ми говоримо, буде на збудування в благодаті слухаючих. Чи це є благодать, то, що ти скажеш? І розум тебе стерегтиме. Якщо ми дивилися в Римлянам, що розум опустів, помутився, то тут, коли ми себе, коли ми шукаємо Слово Господнє, розум, Слово Боже починає нас стерегти. Від чого нас стереже? Дивіться, 12-й вірш. Щоб тебе врятувати від злої дороги, щоб ти не став на дорогу зла. Від людини, що каже лукаве, щоб ти, коли почуєш людину лукаву, щоб ти розпізнав її, це мається на увазі, щоб ти не впав в її сіті. Далі, від тих, хто стежки простоти покидає. Простота в даному випадку – це є синонімом мудрості Господньої або Слова Божого. Якщо людина добровільно покидає стежки Слова Господнього і йде в гріх, добровільно вибирає грішити, то тоді мудрість тебе буде стерегти від таких людей. Тобі треба сторонитися людей, які покидають стежки Господні. Щоб ходити дорогами темряви. Бачите, якщо людина залишає дорогу Господню, йде на дорогу темряви, то тоді Слово Боже буде уберігати тебе від цих людей, щоб вони ще й тебе за собою не потягли. Тому що ти дуже, ай, піду там, може підніму, може. Брати і сестри, якщо людина, знаючи дорогу Господню, її залишає, тоді тобі нема що робити на її дорозі. Молися, проси Бога, щоб очі відкрилися, щоб прийшло покаяння, але не бігай, не шукай, не вговорюй, не переконуй. Тому що будеш, вона тебе за собою затягне. Це 100% по Слову Господньому. Завжди темрява буде затягувати. Якщо ти будеш бігати туди, в темряву, запрошуй її краще на світло. Розумієте? Краще її на світло. Давай, приходь в церкву. Приходь на розбір слова. Приходь на ячейку. Але не бігай в темряву, бо там ти її не спасеш. Далі, що тішаться, роблячи зло, що радіють крутійствами злого, що стежки їхні круті і відходять своїми путями. 16-й вірш. Щоб тебе врятувати від блудниці, від чужинки, що мовить м'якенькі слова, що покинула друга юнацтва свого, а про заповідь свого Бога забула. Це... Якщо ти будеш любити Слово Господнє, і Слово Господнє буде для тебе дорогоцінним, тоді ця мудрість в твоєму серці, коли тебе буде закликати якась дівчина чи жінка, щоб ти, яка не має, яка каже, забула дорогу свого Бога, забула святості, тоді тебе Слово Господнє врятує. Якщо воно буде для тебе дорогоцінним, і ти скажеш, вибач, нам немає, що робити разом. Ти думаєш, може, ти такий міцний, чи ти така міцна. Є в приповістках таке поняття носити вогонь за пазухою. Каже, чи не опалиться той, хто носить вогонь за пазухою. Треба втікати. Слово Господнє каже, втікати. Не ставати на таку дорогу, а навпаки, втікати. Те ж саме стосується шлюбних відносин, знаєте, наші відносини – це нитка скручена втроє в шлюбі. Це відносини духовні, це відносини емоційні і це відносини сексуальні. Якщо одна з ниток слабка, то тоді наш люд знаходиться в небезпеці. Будь-яка з трьох. Якщо ми разом не молимося, не шукаємо Слова Божого, якщо ми не перебуваємо в святості, якщо ми не пильнуємо ходити дорогою Господньою. Емоційна. Якщо ми не зауважуємо, коли дружина плаче, нам все рівно ти хлопнув дверима і пішов, і може дружина або повернувся спиною, а жінка може плакати всю ніч. Якщо тобі не цікаво, якщо для дружини є такі дружини, що їм це не важливо, ти повинен знати свою дружину, що для неї емоційно важливо. Якщо для неї важливий день народження, якщо для неї важлива якась подія, а ти не звертаєш увагу, тоді ти також емоційно її раниш. Тому треба знати потреби емоційні і знати, що, чим ти можеш зробити приємно, тому що в шлюбі дуже важливі романтичні відносини. Не тільки тоді, коли ти залицяєшся і хочеш її завоювати, щоб вона вийшла за тебе заміж, а потім вона тобі каже, ти мені вже не кажеш, що я тебе люблю. Та я тобі сказав на свадьбі, якщо щось поміняється, то я повідомлю. Так? Так часто чоловіки поступають, жінка хоче почути, ти мене любиш? Та стань ти від мене. Так? Ну ти мене любиш, да не приставай, сказав. Коли питає, значить є потреба почути. Чуєте, чоловіки? Так. Та коли дружина питає, чи ти мене любиш, це не для того, щоб тебе достати, це для того, тому що їй треба почути це. Так що будьте щедрі і можете собі реєструвати за день, щоб у вас виробилась привичка, щоб ви декілька разів на день казали, я тебе люблю. Але шукайте так, щоб ця любов підтверджувалася ділами. Тому що, якщо ти скажеш, я тебе люблю, а дружина лежить хвора в ліжку із температурою, а ти розвернувся і пішов, я тебе люблю. Романтика. Такої розкоші в нас немає. Хворі лежать в ліжку, такої розкоші в нас немає, на жаль. Так. І третя нитка – це нитка сексуальних відносин. Господь, слава Богу, да. Слава Богу, що немає такої розкоші. Та не журнайки. Ні, що лежать, в смислі, в больних кроватах. Ну, коли можна вийти, їсти варити, ви записуйте запитання на кінець, щоб ви поговорили. Та ми записуємо і зразу на них відповідаємо. І третя нитка – це відносини фізичні або сексуальні відносини, які також є настільки важливими нитками, як і перші дві. І коли ми читаємо 1 Коринтянам 7 розділ, конкретно даються вказівки для сексуальних відносин між чоловіком і дружиною. І конкретно сказано, що ні чоловік, ні дружина не мають права відмовляти один одному в близьких відносинах. Ні чоловік, ні дружина. Це є заповідь Господня. Якщо тільки по причині хвороби, не так, що в мене голова болить. Не так, що в мене голова болить, а ну, якщо насправді є хвороба, тоді, звичайно, повинні поважати один одного. І написано по взаємному погодженні на піст і молитву. Якщо ви погодилися на певний час піст і молитву, а потім по завершенню каже, знову ж таки з'єднуйтеся, щоб вас диявол не спокушував. Якщо дружина садить чоловіка на сексуальну дієту або відмовляє в сексуальних відносинах, якщо ставить обмеження або торгує сексуальними відносинами, якщо ти мені купиш нові туфлі, або якщо ти не зораєш города і не знаю, кожного свої сильні, своя валюта може бути, так? Це є конкретне порушення заповіді Господньої. І ви даєте місце дьяволу в вашій сім'ї. Пам'ятаєте, коли ми говорили позавчора на семінарі для батьків, що коли ми дітей відкриваємо, коли ми дітей спонукуємо брехати за нас, ми відкриваємо двері диявола для того, щоб вони, щоб диявол даємо місце. От так само дружина або чоловік. Чоловік може приходиться консультувати сім'ї, де чоловік сидить на порнографії, і до дружини йому немає зацікавленості, він стає нездатний, тому що стає залежність. І тоді це йде конкретне порушення заповідей Господній, руйнування третьої нитки і давання місця дияволу в сім'ї, в домі. Тому тоді не дивуйтеся, звідки приходять проблеми, війни, спори, тому що даєте місце дияволу, порушуючи заповідь Господню. Але розважність тоді тебе пильнуватиме. Якщо ти відкриєш своє серце для Слова Господнього, то ти будеш мудрою дружиною. Хтось сказав, знаєте, мені прийшлося теж якось працювати з однією жінкою замужньою. Вона казала, мені, ну я не хочу, мені не треба. І через що вона, чоловік в неї дуже сильно страждає. Знаєте, мати... Духовно, чи? Ну, вона не має фізичної, каже, не має фізичної потреби. Але, я вам скажу так, немає холодних жінок. Є жінки нерозположені і чоловіки, які не розполагають. Розумієте? Так? Треба, щоб жінка була розположена і чоловік, який розполагає. Тоді шукати, знаходити, молитися, каятися, тому що нитка скручена тільки втроє, не порветься. Добре, питання є? Хтось, багато хто червоний сидить. Ой, питання. Жарко стало. Що ти задавав? А пірок перший, можна вернути? Він на бумажі, на перший, я вам пишу. Духовна, відносини з Богом, як сім'ї. Емоційна, це романтичні відносини і повага до почуттів. І сексуальні або фізичні відносини. Звичайно, на цю тему три нитки можна зробити дуже багато семінарів, це дуже багато тем, я дуже коротенько зачепила, але дивіться, якщо ми сповнені Словом Господнім, взагалі, Коля, давай по черзі, твоя черга. Коля там вопроси хоче задавати, звичайно. Коля? Добре. Добре, давайте це. Записуйте запитання, щоб в кінці ми зможемо поговорити. Дивіться. Так, все, вже щось ви дуже оживились. Перерив робив? Давай. Ну давайте, то вже щось всі так прямо розберетили. Давайте перерив. Сколько минут? Чай чи вищай? Така затрагивання. Насущна. Тоді, мабуть, 20 хвилин більше. 20 хвилин перерва. То у сухо зборі. Зараз скільки там? Без 10. Без 10, давайте в 10. Як ви сказали? 10 хвилин. В 10 хвилин. Скільки там? 10 хвилин. Гачляєш. Гачляєш. 4-10 давай. Перерва, чая 10.